Bakın Sure-i Yasin'in diğer bir ayetinde, hemen öbür sayfalarda, siz de biliyorsunuz. اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا اَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ ayeti var mı yok? Var, okudunuz. اَلْيَوْمَ hesap gününde نَخْتِمُ mühürleyeceğiz. Arapça hatem, mühür demek. Mühürleyeceğiz عَلَىٰ اَفْوَاهِهِمْ o günahkarların, hesaba çekilen mücrimlerin avuzlarını mühürleyeceğiz. Evet. Ne olacak? Bu adamlar konuşamayacak. İşte tablo değişiyor. Ve tükellimina bize ifade verecek eydihim, onların elleri konuşacak diyor. Elleri bak, Arapça el eydi, eller de. El konuşacak. Ya o el konuşur mu kardeşim? Siz söyle, el konuşur mu? İşte parmak izleri anlatılıyor. Vallahi eller konuşuyor. Hırsız gelip de kasanızı soyduğu zaman ilgili polis gelip evvela neyi alıyor siz söyleyin? Parmak izlerini alıyor. Bak demek ki eller konuşuyor, ben falan ölü falanım diyor. Öyle bir kimlik ki kaldırıp atmak mümkün değil, taklidi mümkün değil. Öyle bir soğuktan bak ki. Ve tükellimina eydiyim, elleri konuşacak. Çok açık. Yani mahşerde her ağzı olan konuşamayacak. Hani şimdi bir reklam spotunda bir şey söyledi. Ağız olan konuşuyor, ağız olan konuşuyor. Hayır, orada ağız olan konuşamayacak. Eller konuşacak. İşte isecek. O zaman ellerimizin amellerine dikkat etmemiz lazım mı değil mi? Seviyor. El ile çek imzalıyorsunuz. O çeki imzalayan ellerimiz değil mi? Parmaklarımız değil mi? Eğer ahirete inanıyorsak ki amenna ve saddakna. Hesap gününe inanan, ahirete inanan, parmak izlerini ayrı ayrı Allah'ın herkesle ayrı yarattığına inanan bir adam bile bile karşılıksız çeki imzalayabilir mi, imzalayamaz mı? Soruyorum. İmzalayamaz. İmanı ona mani olur. Olmuyorsa iman yok. Karşılıksız çek imzalamasına o kişinin vicdanı engel olamıyorsa henüz onda iman yok. Hadise budur. Yanlış kesinlik yapmayalım. Değerli kardeşler. Bak ne diyor Cenab-ı Hak? Nektübü. Yaptığımız bütün hareketleri zatta, kayda, yazıya geçiriyoruz. Kepede yazmak. Gayet çok açık. Şimdi şu ayetin muhatabı müminlerin, mükellefler olan bir Müslüman ağzına geleni konuşabilir mi? Aklına geleni yapabilir mi? Eline geleni yapabilir mi? Düşünmek icat ettiğini, düşünmeden hiçbir şey yapmaması gerektiğini anlaması gerekmez mi? Yani Müslüman olmanın bir özelliği olmalı kendiler. Kardeşlerim, her zaman söylüyoruz. Nasıl galiba? O halde yemek gibi makaddemu ve asarav eserlerini yazıyoruz. O zaman her Müslüman oturup düşünmesi lazım. Haydi 12 ayın içinde düşünemedin. Üç aylar var bak, üç aylar Allah-u Teala'nın düşünelim diye, davranışlarımızı muhasebe edelim diye çok özel olarak ikram edilmiş aylar var. Oturup düşüneceğiz. Rabbimiz Allah ile münasebetlerimizi yeniden gözden geçirmeyelim diye. Hazreti Peygamber, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ile, yani onun sünnetleriyle münasebetlerimizi gözden geçirmeyelim. Kur'an ile olan münasebetlerimizi gözden geçirmeyelim. İşte bu üç ayların varlığı bunun için mi? Anamızla babamızla münasebetlerimizi gözden geçirmeyelim mi? Komşularımızla, akrabalarımızla, çocuklarımızla, torunlarımızla münasebetlerimizi gözden geçirmeyelim mi? Öldükten sonra dirilmeye inanan adam bunları gözden geçirmeye mecburdur. Böyle kal bir kültür ahirete gidilir mi? Vallahi çok mühim. Kardeşler, değerli kardeşler,